السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu Waislam, nakuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameuhadharisha umma wake na mambo ya uzushi katika dini, kauhadharisha na bid'a wal ihdath fi dinillah, na kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na bid'a, na kama wanavyosema wanawachuoni katika lugha, wanasema ni ash-shay'u al-mukhtara, ni jambo lenye kuvumbuliwa na kuzushwa, ala ghairi mithalin sabiq, pasi na mfano wenye kutangulia, halina mfano. Lakini wakizungumza masala ya bid'a katika shar'a, ambalo amelihadharisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na lile ambayo tunalisema katika mukaddima aljum'a na mingine, ikakaririwa kwamba bid'a ni upotevu, watu watahadhari na mambo ya bid'a, ni lile ambalo ma uhditha, ni jambo ambalo limezushwa, fi din, katika dini. Ma uhditha fi din, ni jambo ambalo limezushwa katika dini, min ghairi dalilin, bila ya dalili yoyote. Na taarifu hii ina maandiko ya kisheria inayounga mkono, kama katika ahadith za Mtume sallallahu alayhi wasallam, liwe jambo limezushwa, limeegemezwa kwenye dini na halina dalili. Miongoni mwa hadithi ni hadithi ya Irbadh ibn Sariya As-Sulami radhiyallahu anhu. Katika hadithi hii akabainisha, katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna maneno ambayo yanaunga mkono maana hii inayotajwa na wanachuoni, maana ya bid'a, kwa sababu ndani yake kuna maneno wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa hiyo ma uhditha wa kulla bid'atin dalala, imepatikana kwamba jambo lililozushwa, tahadharini na mambo ya uzushi. Likataja jambo la kuzua, likatahadharishwa katika hadithi hiyo. Kadhalika katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha, ikabainisha kuzusha kwenye dini, yeyote mwenye kuzusha fi amrina hadha, katika jambo letu hili, katika dini yetu hii, jambo lenyewe limezushwa alafu likaletwa kwenye dini, hayaingii mambo ya kilimwengu. Ma laisa minhu, lile ambalo halimo kupitia maandiko ya kisheria, halina ushahidi, kwa sababu lililokuwemo ndio limo tayari lina ushahidi wake, ima litaingia katika njia ya umum au khusus, litahusishwa au kwa ujumla, kwa njia ya kuenea litaingia. Lile ambalo halimo ndio halikuwemo kwa mujibu wa maandiko, na hivyo ndivyo walivyoelewa maulama tangu hapo mwanzo, kama tutavunukuu biidhnillah. Kwa hiyo utaona hadithi hizi zinaunga mkono ya ile taarifu ambayo tumehitaja. Kadhalika maneno ya alulama, maulama wakitoa maelezo utaona wanaunga mkono maana ile, kwa sababu ndio zinavyofahamikwa dalili, hadithi zinafahamiwa hivyo, kama vile anavyosema Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala katika Jami'ul Ulumi wal Hikam. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, qawli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, kullu bid'atin dalalah, kila bid'a ni dalala, ni upotevu, min jawami'il kalim, ni katika jawami'il kalim, maneno machache lakini yana maana pana. Hayo maneno yamezungumzwa ni machache tu, lakini hapo pana maana pana sana. La yakhruju anhu shay'un, hakitoki kitu chochote katika chenye kuzushwa katika dini. Kila bid'a, unaona maneno machache lakini hapo itaingia kila lenye wasifu wa kuzushwa katika dini lisilokuwa na dalili. Wa huwa, na hadithi hiyo pia, shabihum biqawli, ni yenye kufanana na ile kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man ahdatha, mwenye kuzusha katika dini, katika jeni yetu hii, jambo ambalo halimo, hizi zinafuatana. Akasema, fakullu man ahdatha shay'an, yeyote atakayezusha jambo lolote, wanasabahu ila din, na akaliegemeza kwenye dini, amezusha jambo akaliegemeza kwenye dini, walam yakun lahu aslon min ad-din yurja'u ilayhi, na likawa halina dalili yoyote katika dini ambayo inarejelewa kwa jambo hilo, fahuwa dhalalatun, hiyo ni dhalala, ni upotevu, wa dinu minhu bari'un, na dini iko mbali na jambo hilo. Amezusha alafu akaegemeza kwenye dini kwamba kuna thawabu, ni ibada, anaabudiwa Allah, na halina dalili, litaingia chini ya nususi zile ambazo tumetangulia kuzitaja. Ibadallah, enyi waja wa Allah, maana hii ndiyo maana ambayo wanawachuoni wanaieleza, kama nilivyotaja maneno ya Ibn Rajab, kadhalika kuna maneno ya Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wal muradu biqawli, katika al-fath, na muradi wa qawli yake, kulla bid'atin dalala, makusudio yake ni nini? Ma uhditha wala dalila lahu min ash-shar', ni lile ambalo limezushwa na halina dalili katika sheria, bitariqin khasin wala amin, kwa njia ya kuhusishwa kwamba ina dalili yake maalumu, wala katika umumi kwamba labda itaingia chini ya dalili fulani au umumat ya kitu fulani kilichotajwa katika mambo ya ibada. La, jambo hilo ndo ambalo linasema bid'a. Bali maana pengine akasema, wa hadha alhadith man ahdatha, akaeleza ile hadithi man ahdatha, sasa ya pili, ma'dudun min usuli alislam, hii inazingatiwa ni katika misingi ya Uislamu, wa qa'idatin min qawa'idi, fa inna man ikhtara'a fi ad-din, kwa sababu mwenye kuvumbua jambo katika dini akalizusha, ma la yashhadu lahu aslun, jambo ambalo alishuhudiwi na dalili yoyote, min usulihi, au msingi katika misingi ya dini ambayo ni Qur'an na hadith, alifahamiki hata kwa maswahaba, fala yultafatu ilayhi, jambo hilo halizingatiwi, kwa sababu ni jambo ambalo limezushwa kwenye dini na halina ushahidi. Na hapa asiye mtu akasema jambo la uzuri, kwa sababu ukiangalia katika bid'a, sijui kama mpatikana mtu ambaye ameshaleta bid'a akasema hii mbaya katika zile ambazo hazina thawabu, kwa sababu asili yake mtu anaweka jambo akitarajia ujira, haliwezi kuwa baya. Na kama itakuwa ni jambo tu kama al-Imam Shaukani rahimahullah anavyosema, ikiwa dini imekamilika alafu wale waliokuja wakazusha jambo lingine, ima watakuwa wanatuhumu kwamba dini haijakamilika na jambo hilo litapelekea kwenye kufuru, au itakuwa wanasema jambo hili si katika dini, ni mambo tu, hasa basi itakuwa ni upuuzi. Kwa nini ufanye mambo ujitaabishe vyote na wakati haina malipo yoyote? Ni mambo tu ya kufanya mtu ni hayana ujira, utakuwa umefanya nini sasa? Kwa maana wenyewe tumeamua tukulifanya hatutarajii thawabu, kwa lipi sasa? Atakuwa anasema unapoteza muda, pia tafuta jambo lingine lenye maslahi ulifanye. Na ndio maana al-Imam an-Nawawi na wengine katika maulama kwa kaikataa ile salatu ar-raghaib, pamoja ni swala inaswaliwa kwa sababu ni uzushi. Hauwezi kusema swala haifai, ni uzushi swala ya namna hii. Kadhalika itaingia kwenye adhkari, kadhalika itaingia mambo mengine yote. Uzushi upo ukifanywa katika utaratibu ambao hauna mapokeo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala masahaba jambo hilo hawalijui. Ndio maana akasema wa hatani salatan, na swala hizi mbili bid'atani, ni bid'a swala, alafu amesema bid'a ni swala, lakini yeye ameita bid'a munkaratan, ni munkar, qabihatan ni mbaya, kwa sababu imeanzishwa swala hiyo baada ya mwaka 480 huko Baitul Maqdis. Akaikataa ni swala, akaiita bid'a, tena ni mbaya. Ndio swala hiyo, haiyo nzuri, itakuwa ipi sasa? Swala inaambiwa bid'a mbaya, mbaya ndio sifa yake, nzuri utaipata wapi? Yote vitaingia chini ya maandiko, kulla bid'atin dhalala, kila bid'a ni dhalala, upotevu, wa kulla dhalalatin fi nnar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alayhi wasallam kama nilivyotangulia kutaja kwamba ametahadharisha na bid'a kwa sababu dini hii imekamilika, haihitaji jambo la kuzuliwa lingine likaegemezwa kwenye dini, kwa sababu dini hii imekamilika. Huu ulimwengu utakuta unajirejelea ule upya kama unatajaddad. Dini maandiko yake ni yale yale, aya iliyotumika wakati ule ndo ambayo tutaitumia wakati huu wa leo. Tutakemea uovu, tutapinga kwa aya hiyo hiyo, tutahimizana kwenye mambo fulani kwa aya hiyo hiyo, na ahadithi ni zile zile, kwa sababu kilichokamilika hakihitaji ziada. Ndio maana katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu, waradhitu lakumul islam dina, na nimeridhia kwenu uislamu kuwa ndiyo dini. Haya maneno yalivyokaa na walivyoelewa pale watu wa mwanzo ni msingi mkubwa wa kukataa jambo lolote ambalo litaletwa katika dini, na lilikuja baada ya kuwa aya hii imeteremka na masahaba pia katika karne tatu zao bora wameondoka, ukalileta jambo kwa sababu wale masahaba wanafanyia kazi msingi aya hii katika mambo ya dini. Katika uzushi wote utakaokuja wataifanyia kazi aya hii. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri anasema hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala, aya hii ni neema kubwa نعمة ميونغوني من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. هي آية كوا أتي ديني إمي كاميليكا إشاذي بيتيوا إمي كاميليكا kiasi ambacho hata yakija mambo mengine ya kuzuka huko katika dini, mfano katika mambo yenye kujitokeza, watarudi watu katika misingi ya ile ile dini wapate jawabu ya jambo hilo, sababu jambo imekamilika. Hii ni neema kubwa sana kuwa dini imekamilika. Kwa hili, kwa kuwa dini imekamilika, akafikia mahala akasema fala yahtajuna ila dinin ghairi, hawahitaji dini nyingine, kwamba kuna utaratibu mwingine wananna kumwabudu Allah ulio kinyume na ule uliofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala ila nabiyin, wala mtume mwingine, ghairi nabiyihim, asiyekuwa mtume wao. Hawa manabii wanaozuka wengine wakawa kama ni watu mashekhe, lakini wana uwezo kuweka jambo la dini, ana uwezo kuleta adhkari, huu uradi fulani uletwe, hii kadha, ana siku yake ya mambo hayo hayapo, achilia shekhi, awahitaji nabii kwa sababu tayari dini imeshakamilika. Wote wanatakiwa wawe chini ya mfumo ule aliyoufunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalik nitanukuu maneno ya Ibn al-Majishuni, mwanafunzi wa Imam Malik, kile alichokisikia kwa Imam Malik kuhusu aya hii. Ibn al-Majishuni rahimahullah anasema sami'tu Malikan, nimemsikia Malik yaqul, akisema man ibtada'a fil islami bid'atan, mwenye kuzua katika Uislamu uzusi wowote, akuvua ule ulio nzuri wala ule ulio mbaya, akauelezea nzuri ni upi, ubaya ni upi. Kinachozungumzwa ni kulizua jambo, kuliegemeza kwenye dini, halina dalili. Wewe ukiliona zuri ni wewe, lakini sheria haikuliona zuri, imeshaliita kwamba ni uzushi na imeita ni upotevu. Yoyote mwenye kuzua uzushi wowote katika dini, yaraha hasanatan, ambao anauona yeye kuwa ni nzuri. Unaona, huo ubaya hauna mfano. Watu wanaozusha katika dini wanataja mambo ya thawabu na ujira. Hakuna anayefanya kazi ya kukesha bure pale wakazunguka kibia madufu yao akasema tunacheza tu wenyewe, tumejiamulia tu, sio angekwenda uwanjani. Huu ni utaratibu watu wamerithishana kwamba wapo katika ibada, na watu wanalia, na watu wengine wakakumbuka zile nyimbo zao za zamani za mashehe, wakalizana ibada, wamerithishana kwamba ni mtindo wa kuabudu wanao. Ukifika muda fulani Al-Imamu Malik yasema yeye mwenyewe anaona ni nzuri, faqad za'ama, kwa hakika atakuwa amedai mtu huyo, anna Muhammadan khana ar-risala, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha risala. Kuna mambo alificha, akuelezea Mtume kwamba na kuna muda wangu wa kuzaliwa tarehe 12. Maana maajabu yaliopo, Mashia walikuwa wanahuzunika wao, Mtume amekufa na nguo yao nyekundu wenyewe watembea, wengine wanafurahika. Wangekaa makundi haya mawili ukafikiana, la kufanyika ni lipi, wahuzunike au wafurahi? Huyo anayehuzunika haswali swala, haswali kabisa, anahuzunika Mtume amekufa, anamhusu nini Mtume? Na huyo anayeshangilia maisha yake yote anayoishi amemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, swala ukimwona alivyo mwenyewe, wote hafanani kabisa, anafurahika nini na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini angalia Ahlusunna maneno yao, wewe angalia kwa siku unavyomtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumswalia, kwa sababu ndiyo maandiko, qala Allah wa qala ar-rasul, na unavyotaradhi kwa masahaba, kwa sababu humo ndo ambamo zinacheza ndimi za Ahlusunna katika kunukuu dini yao. Uone watu hawa walivyokuwa karibu katika kupatia na masahaba. Kwa hiyo jambo hili ni jambo la bid'a, hata kama ataliona kwamba ni jambo zuri. Al-Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri katika kuwaelezea as-salaf, ili watu wabaki katika utaratibu ule ule wa nukuu. Anasema la yakhfa, hapa fichikani, anna salaf as-salih, kwamba as-salafu salih, wema waliotangulia, ballaghu ilaina hadiyan nabii sallallahu alayhi wasallam, wametufikishia sisi muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa sunnatahu, na sunna zake. As-salafu salih washarahu lana sirata, na wametufafanulia sisi mwenendo wake, wa tariqatahu, na njia yake, wamayazu ma nukila anhu, na wametafautisha wakabagua kile kilichonukuliwa kwake mtume sallallahu alayhi wasallama, mimma yajibu rujuu ilayhi, katika kile ambacho ni wajibu kukirejea, kile kinachofaa, min dhalika katika hilo, wama yutrahu, na kile kinachoachwa. Tukafahamu hadithi sahihi, hadithi dhaifu, kadha, kwa sababu wametunukulia as-salaf. Akaendelea mpaka akasema maneno, falwajibu ala al-alim, ni wajibu kwa mwanachuoni, fima yaridu ilaihi min alwaqai', katika yale ambayo yanamjilia yeye katika matukio mbalimbali, mambo mbalimbali ya dini yanjitokeza katika jamii hata hizo zinazoishi, limekuja hili, limejitokeza hili, katika mambo kama hayo, wama yusalu anhu, na katika yale yanayoulizwa, minasharaia, katika mambo ya sheria ya dini, wajibu wake ni nini? Arrujuu, ni kurejea, ila ma dalla alayhi kitabullah almunazzal, kurejea kwenye lile ambalo limefahamishwa na kitabu cha Allah kilichoteremshwa, wama saha an nabiyihi almursal, na kilicho sahihi katika hadithi hizi kutoka kwa mtume wake ambaye ametumwa, wama kana alayhi sahabatu, na arudi katika lile ambalo walikuwa juu yake masahaba. Al-Imamu Shafi'i anarejesha watu kufuata njia ya as-salaf, na akisema al-Imamu Shafi'i, mtu wa 150 akiwataja hapo, kuna tabi tabi'in, kuna masahaba, hauwezi kukuta uzushi, huwezi kukuta pana mambo ya khitma wala maulidi wala 40 wala 50 wala ngapi, huwezi kukuta kitu hicho. Yale yanayotokea katika jamii yako, angalia, rejea huko kitabullah, sunna, angalia masahaba, wa man ba'dahum min as-sadr al-awwal, na wale walio baada yao katika wale watu wa mwanzo. Alafu asema fama wafaqa dhalika, kile ambacho kitawafikiana na hilo jambo umeliona huku ukalirejesha kule, ikaafikiana kwamba kumbe lipo, kumbe hili linasemwa hivi na masahaba, kumbe hili tabiina wanasema hivi, anasema adhina fihi, huyo mwanachuoni ataliidhinisha hili, huyo alim ataliidhinisha jambo lile kwamba hili ndilo halina neno, wa amara, na ataliamrisha kwa sababu amelikuta linawafikiana na kule katika zama zile za mwanzo. Wama khalafahu naha anhu, na lile ambayo itakhalifiana na huko katika ushahidi halina, wala masahaba waliungi mkono, atalikataza wazajara, na atalikemea. Fayakunu, wakati huo atakuwa mwanachuoni huyo, qad amana wattabaa, atakuwa ameamini kikweli kweli kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wattabaa, na atakuwa amemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kikweli kweli. Kumbe habari ya kumfuata mtume kikweli kweli iko katika kuliangalia jambo, kulirejesha kwenye kitabu na sunna, na kulirejesha kwa masahaba. Hayo ni maneno al-Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala anayasema kwa sababu ya kukinga kila kitachozuka katika dini kisiwe na nafasi, kwa kuwa dini imekamilika. Nasallallahu yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.